Γιατί ζητάς να φύγεις, μόνιμη μ' αφήνεις. Τόσα χρόνια τώρα στο όνομά σου τραγουδώ. Γιατί ζητάς να φύγεις, μόνιμη μ' αφήνεις. Δεν θα αντέξω, σε παρακαλώ. Μόνη, πώς θα ζήσω, πες μου μόνη. Η φωνή μου είσαι εσύ. Είσαι ο χτύπος της καρδιάς και αναπνοή μου. Μόνη, που να γυρνά πιαστό. Κάνω εσένα που αγαπώ. Κι αν χάσω εσένα, χάνω τη ζωή μου. Γιατί ζητάς να φύγεις, μόνιμη μ' αφήνεις. Όλες μου οι αγάπες και ο κόσμος μου είσαι εσύ. Γιατί ζητάς να φύγεις, μόνιμη μ' αφήνεις. Δεν θα αντέξω, σε παρακαλώ. Μόνη, πώς θα ζήσω, πες μου μόνη. Φωνή μου είσαι εσύ. Είσαι ο χτύπος της καρδιάς και αναπνοή μου. Μόνη, που να γύρω να πιαστώ. Χάνω εσένα που αγαπώ. Κι αν χάσω εσένα, χάνω τη ζωή. Oh.